فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. من جلوان معاذة جلنت معاذة معاذة بن عبد الله رضي الله تعالى عنها قالت من سألت لجنة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها فقلت منك ما بال حائض ما بال أنا لخيو بطخ أنا لن مبير الحائض أجي مبرك تقضي مي بطخ مي في الصوم كور ولا تقضي تلو في الصلاة جلي. فقالت منك أحرورية لحرورية نغا أنت يو. فقلت منك لست دير لست نكو بحرورية دي بحرورية ولكني واي من أسأل دمي لك. قالت منك كان نكون يصيبنا دينو دال ذلك لولو فنؤمر نيني ديجل بقضاء الصوم تي في كور ولا نؤمر تدانو نيني ديجل بقضاء الصلاة في في جلي. حديث بي موي حديث بي مج ان شاء الله تعالى في كتاب في باب الحيض موي اتام سني حديث بيغا خنم موم موي بي مج في كتاب الطهاره نيغي نان سني بروم سبحانه وتعالى مو جابلي نيو با ديمبالي نيو باغا خامتاني ليغا خامتاني موم لا نسي واخ مو نيك لو خامتاني لو جادو لا تي مند تي نيك ليغا خامتاني موم موي اندي غرمم تمو موي ني جيهال كو سي جام نيكي نون مو ما ني ني جيهال سي دوندو سي گم يالا گو مات سك اك تاميت مانام اك ارام گو رافت سي بارك كيغا خامتاني مو گن رافت لا موتي نيپ صلى الله عليه وسلم مانام كون مو نوان مانام حديث بي دا با نييو سي بونتو سي باب الحيض نيك بونت حديث بو خامتاني دا فاي ليرال اي اتي يو خامتاني دا فاي ادي سي والو جولي اك والو كور niki nonu insha Allah taala dinañ gis yeneen mbir yo xamantene batay aduna ci mbir mi ci xéñu hadith bi ci lo xamantene manam ki adu gis mbeureug gi koku duko mëna def bu fekkentene da fay gis mbeureugam insha Allah taala yoy dinañ ci ñew ci manam ci am yo xamantene def nako ci leral insha Allah raat na nga xamantene ñom ñoo aju ci ay jullem ak ay koram. Manam muné kor hadith bi tamit ñaari imam yi imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima bok nañ ko solo comme ni nga xamantene non la nekké aaday al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abd al-wahid rahimahullahu ta'ala ci bu indi hadith ci téré bi manam modi imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala solo nga xamantene nak mom la ko solo du ci baat yi hadith bi imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ci benn beurep la ko solo ci sahiham موم في كتاب الحيض مدادي واخني حدثنا موسى بن اسماعيل تم موسى ابن اسماعيل ابو زكي سيرنم بوبو خامتاني جال نان لودو بن يون دي ñaar yon ci téré bi imam البخاري رحمه الله تعالى دي solo حديث جيكو جيلي سي موم من قال حدثنا حمام من حمام مو ني نتلو تي حمام بوب موم موي ابن يحيى العدوي رحمه الله تعالى muy fiqatun nga xamantene imam ahmad rahimahullah neena sat manam siqara ci ba para sat la ku sax la ku ay mbirum deugar la ci mbolam min jami'il mashayikh ci bu solo yo ci serigne kum meuna don manam mom mun qala hadathana qatada mun qatada moñu netale te qatada mom moy qatada ta ibnu di'amata ad-daws as-sadusi moy qat mom moy borom xam xam tafsir bu mak bi borom xam xamu fiqh bi borom xam xamu tafsir bi borom xam xamu hadith bu mak bobu moy qatada bokon ci tabi'i yu mak yi rahmalahu ta'ala rahmatan wasi'a nga xamantene mom dañ mom al akmah manam mom akmah la won manam mom bi mi gane aduna mom bi mu gane aduna musul gis dafa gane aduna ci silmaha wax nañ sax ne amul won manam place bi nga xamantene fa lebe di nek manam mom meme fofu dafa teju won waaye nak mokal gi nga xamantene mom la manona mokal ak yitte gi nga xamne defal nako ci xam xamu diine taxna tay ñu koy tuddu ci imam yu mak yi nga xamantene tay nit mënul am xam xam ci tafsir wala bok nit mënul nek ñu koy wax mufassir la te du soxla di indi di toxal ay wax yo xamantene qatada rahimahullahu ta'ala moko solo niki nonu xam xam hadith bok na ci ñi nga xamantene ñoom ñoy ñi gëna deugër ci buñu solo way hadith jele ko ci Anas ibn Malik rahimahullahu ta'ala anu bok na ci ñi nga xamanteni ñoom ñoo ci gëna deugër ndax ñett nit ñoo gëna deugër ci hadith bu fekkentene ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala lañ koy jëlé ku ñëk ci mom moy Thabit al-Bunani ki ci dess mom moy Imam az-Zuhri ñettel bi mom moy ki Qatadah ibn Du'amah as-Sadusi rahmatullahi ala al-jami' niki nonu tamit manam Qatadah bok na ci li nga xamantene manam ak mokalam ak teyem ak gaawa takam ni nga xamantene non la magge won ba tax sax day wax nañ ni manam suratul baqara limi gudd ak limi reey ak limu bari ay mbir yu nuro yep ben yoon lako degite nonu lako mokale tare ko lolou da fay wone manam tamit ben day wone manam ak gaaw mokalam waye ñaar day wone ak selok bi nga xamantene mom la selon ci selu xolam ndax li nga xamantene mom lañu xam mom moy kep ko xamantene sa xol selul dublu ci borom bi subhanahu wa ta'ala do gaaw manam mokale nonu rawati na bu fekente ne mbir mi dafa aju ci alquran wala bok xam xamu diina ci lu xamantene dañ koy meuna joyal ala kulli halin Qatadah rahmahu allah ta'ala rahmatan wasi'a nekon imam bu mag nek ci imam tafsir ak imam fiqh ak imam hadith nekon talib anas ibn malik niki non radiyallahu ta'ala no nekon tamit talib ñu bare ci sahaba radiyallahu ta'ala anhum don andak musayyib dom musayyib sa'id don andak sa'id ibn musayyib rahmahu allah ta'ala nga xamantene mom moy ci gëna mag ci tabi'i ci luñu jeyal ci walu xam xam ak ci walu fiqh ak ci walu selte allahumma bamu dess ways al-qarni rahmatullahi ala al-jami' ala kulli halin kon Qatadah manam mom mo jele mom mu ne wa hadathat mi mu'adha manam mu'adha moko netalete mu'adha bi mom moy mu'adha bi nga xamne mom mo solo suñu hadith bi comme ni nga xamantene non lako al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullahu ta'ala to xale fi mu'adha mom moy mu'adha ibn abdullah al-adawiyya manam thiqatun hujja manam thiqala ba par dañ koy tuddé tamit hujja borom maqamay kawey borom xam xam bu reuy bi nekkon ko xamantene hafizal manam xam xam fiqh ak xam xam hadith daf ko man daf ci manon lu bari bok na ci li nga xamantene mom la ragne ko moy guddigi daf ko daan dundal bonne manam jigen la jo xamantene jigen du sel la jigen du bax la won radiyallahu ta'ala anha te ci tabi'i la bokkon maay ci ñu gëna mag ci tabi'i ci walu xam xam ak ci walu mbax ak ci walu yiwu ci la bokkon radiyallahu ta'ala anha nekkon ko xamantene manam ak jaamu yalla am ak manam dafa mujjona yiwu sax wa jamonom radiyallahu ta'ala anha qalat mu daadi wax ne sa'altu lajna manam waye fi nga xamantene mom moy budé sahe imam al-bukhari bi rahimahullah damna qalat manam kon damna hadathat mi mu'adha manam Qatadah rahimahullah dafni mu'adha mom moma netali mun annam ra'atan sa'alat aisha manam wala annam ra'atan qalat li aisha neena dafa am as jigen jo xamantene dafa wax ya aisha radhiyallahu ta'ala anha niko atajzi ihdana as-salata idha taharat manam ndax kenn ci ñun dana fay jullem ci fekenteene dafa set فقالت يا عائشة رضي الله تعالى عنها دانكو أحو أحرورية أنت إن كنا نحيض مع النبي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا بذلك أو قالت فلا نفعله من ينك دان من كنا نحيو حرورية ñun day daan nañu gis mbeureuk ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam ci ben ci am lay riwaya yu bari yu mu ñew waye imam al-bukhari ben riwaya bi rek la indi ci sahiham manam mu ne daan nañ gis mbeureuk ci and ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam fala ya'muruna bi te lol daan ñu ko diggal mu ne aw qalat wala bok mu daadi wax ne fala naf'aluhu daan ñu ko def manam lolou mom moy riwaya bi nek ci sahih imam al-bukhari amma riwaya bi nga xamantene mo nek ci sahih imam muslim rahimahullah solo nako ci ay riwaya yu bari yo xamantene daf ko toftale ben bu ci nek di jariñ morom mi ben bu ci nek di gëna di am ay baat yo xamantene daf koy indi ben bu ci nek di am ay tektal yo xamantene daf koy def mo xam ci walu isnad bi la manam ci walu kon bu fekenteene dang koy xol ci walu hadith wala bok ci walu manam baat yi nga xamantene mom la jëfëndiko ci fiqh bi nga xamantene mom mo ci aju waye imam muslim rahimahu waye baat bi nga xamantene mom la al imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala indi fi mom moy daf ni mom mi ngi ko jëlé mu ne mom imam muslim rahimahullahu ta'ala dafa ni hadathana manam abdul muhammad munekon abdu ibn humayd mom mo ñu netale munekan abdur razzaq manam mu jele wala baqala hadathana abdur razzaq aw wala akhbarana abdur razzaq mo ñu netale munekala akhbarana ma'mar manam abdur razzaq moy borom musannaf bi siqa sabt hafiz ba pare nak manam borom musannaf bobu nga xamanteni moy musannaf abdur razzaq rahimahullahu ta'ala moy bu siw bobu non muné mom mu jele manam kon abdur razzaq rahimahullahu ta'ala mom qala akhbarana ma'mar manam ma'mar ibn rashid mam mom tamit mom moko jele ci manam kon mom la solo ci mbir mi ma'mar ibn rashid mom moy borom xam xamu fiqh nekkon tamit borom xam xamu hadith bu mak mi nga xamantene mom mo nekkon fele ci yaman mom mu jele ci asim nak mom mu jele ci mu'adhat mu jele ci mu'adhat radiyallahu anha annaha qalat mu dadi waxna sa'altu lajna aishata ya aishata radiyallahu anha fa qultu maniko ma balu ana lan mo tax al haid aji gis mbeureug ji taqdi day fay as-sawma kor wala taqdi tu fay as-salata julli fa qalat munako ahruriyatun la haruriyatun anti yaw mom nga fa qultu maniko lastu de nekuma bi haruriyatun ci hadi haruriyya walakinni wa man as'alu damay lach rek fa qalat munako kana nekon na mbir mi de manam moy mbeur yusibu na don lal donu dal zalika mbir mi manam mbeur dan nañu dal fan umaru ñu digal ñu bi qada as-sawmi ci fay julli fa ci fay ko wala nu umaru te dan ñu digal bi qada as-salati ci fay julli kon li mom moy li nga xamantene mom mo aju ci isnad bi ci suñu hadith bi legui laaj bi nga xamantene mom lañuy laaj mom moy ana lan la buntu hadith bi askanonte ak buntu bi nga xamantene mom lañu nek ak ana lan mom motax andak day wax ci walu julli niki non day wax ci walu gor te yoy ñom ñoy manam nday jaamu yalla yi nga xamantene mom lañu tek ci loosul manam ñepp mo xam manam a situation sociale bo meuna nek ma dama yow nek nga nit ko xamantene mu kallaf nga sa situation sociale nu mu meuna mel ak no meuna mel manam mom lañ lay dañ la koy diggal andak loolu ñu manam hadith bi nga xamantene mom mo ci wax mu mujjé ko lolu insha Allah taala dinañ ci indi xeyn manam ay manam lo xamantene amana lolu mom motax insha Allah bu ñeek bi mom moy askanonte bi nga xamantene mom la hadith bi askanonte ak suñu buntu bi manam mom moy bi nga xamantene ki nga xamantene moy jigen ji gis mbeureuk mom da fay soxla di xam li nga xamantene mom mo aju ci ay wa arté jullem ak arté woram manam ba xam kañ lay arrêté ak kañ la dul arrêté ak tam ndax su arrêté ndax dafa wara fay jullemi wala bok waru ko fay niki nonu dafa wara fay gooram yi wala ba gooru ko fay ak yi nga xamantene ñoom ñoo ci aju ci ay masala loolu mom motax al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullahu ta'ala daal indi hadith bi ci buntu bi ngir mëna leral loolu manam li nga xamantene mom mo aju ci ay masala legi mu dess benen bir bo xamantene warna tax manam ñu daal di koy indi fi nak manam legi nak li tax mu mujjé ñew loolu bok na ci insha Allah ta'ala ne manam ben moy wax yi nga xamantene mom moy yu jitu yi manam yo manam yoy deug la am manam bi mo la bi epp bam leen eppe solo amana daf ko mujjel ngir woné tamit solo gi ndax leg leg mbir mu am solo def nako jital waye tamit def nako mujjel ngir woné ak solom ndax xana gisulo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene ci le gën mbolam yenenti alayhi musallatu wassalam dañ ko mujjé yoni amana manam bok na tamit amana ci li nga xamantene nak mom moy liko waral mom moy baat bu mujju bi ci hadith bi moy wala nu'maru bi qada'is salah te daanu ñu digel ci ñu fay julli baatu as-salah bobu nga xamantene mom mo mujju ci hadith bi mom moy manam buntu bi nga xamantene mom mo teggu ci manam moy téré bi nga xamantene mom mo teggu ci suñu téré bi lool bu ko defé mu daal am aw askanonto bo xamantene ci forme bi lool nak manam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu faral di samonté ak yu demé niki non manam mu daal di wax wala nu umaru bi qada'is salah dan ni kitabus salah lool manam muy lo xamantene amana lool aw askanonto la bo xamantene askanonto na ala kulli halin ak lu mën ti xew li nga xamne mom moy di ëppon solo mom moy manam masala yi ak manam yi nga xamne ñom ñoo aju ci hadith bi ci walu fay julli ak fay koor ak yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ñu daal di koy indi ci buntu bi ba lañ ko tejj lool mom moy li nga xamantene mom mo ci ëppon solo insha Allah taala dina am yenen yo xamantene tamit dinañ ko gis lu demé nek sujoodu tilawa ak sujoodu shukri ak yu demé nek nonu insha Allah taala dinañ ko gis wa li nga xamantene mom lañu ñu wara ñëk gis légui ni mom moy baat yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci suñu hadith bi mu ne kon wa an mu'adha jël nañ ci mu'adha radiyallahu ta'ala anha te waxon nañu lako waxon nañ la sank manam ne bokkon na ci nit yi ñu gënon na sel ci jamonoom nekkon na ci ñi nga xamantene ñom ñoo gënon na ragne ko ci jamonoom radiyallahu ta'ala anha annaha qalat murad waxna sa'altu lajna aisha radiyallahu ta'ala anha manam lajna ya aisha ummul mu'minin mom mi nga xamantene mom mo ñu solo mbolam hadith yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci suñu buntu bi ci suñu tere bi ya aisha radhiyallahu ta'ala anha borom xam xamu fiqh bu mag bobu borom manam ki nga xamantene mom mo netale hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamantene mom moy jigen ji ep li nga xamne solo nako ci ay hadith ya aisha radhiyallahu ta'ala anha andak mi nga xamantene non la nekké won xalé non la nekké won ndaw mu yittewo li nga xamantene mom moy xam xamu diine bi wa subhanallah xolal tay lu upp ci suñu xam xamu diina wala bokku ci bari ci atté rawati na yi nga xamantene ñom ñoy xew ci biir kër yi mom yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha mom moñu ko taxalal andak ni kër yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amon na ay mak yu fa nek lool motax al imam al hafiz ahmad ibn hajar al asqalani rahimahullahu ta'ala daadi wax ne walu gogu ci la yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha gëne yenen soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yitte gi nga xamantene def nako ci xam xam ak li nga xamantene toxal nako ak yu demé nik non loolu amu kenn ku ko def ci ñoom lool tay ku nek xamna ni ki nga xamantene mom moy borom xam xam bi kok moko mo gën ki nga xamantene manam bokul ci ngiru bot manam ci mbolo borom xam xam yi rahmatullahi ala aljami' ya aisha radhiyallahu ta'ala anha manam mom kon mu'adha radhiyallahu anha dafa ñew set ci ko dal di koy nit ne def koy laaj ay laaj yo xamantene bu ko laaje dana ko jox ay information ci li nga xamantene mom mo ardu ci walu dinem mu ne kon nak sa'altu lajna ya aisha radhiyallahu ta'ala anha ndax laaj mom bok na ci manam buntu yi nga xamantene ñom ñoy buntu xam xam yi gëna mag bok na ci ni nga bok na ci buntu xam xam manam bok na ci tamit ni nga xamantene mom moy tax ba kep ko xamantene dang ko yittéwo suñu borom subhanahu wa ta'ala xel sef na la wërsegal ak xel wala bok ak xel mo xamantene day tak ndax li nga xamantene jug nga ba dem ba laaj ko lolu mom moy buñ la joxe atté bi atté bi day daali dess ci sam xel manam dang koy daali meuna mokale nonu bok na ci motax Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mom daf daan wax nan dañ ko laaj neena ana sa xam xam bu reuy bi ana nan nga def ba am ko mu daan li lisanun sa'ulun wa qalbun aqul manam dama amé lammi bo xamantene da bari lu muy laaj niki nonu dama am xol bo xamantene dafa bari lu muy tak diko xalat niki nonu tamit lolu mom motax Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu dan wax nan zaqafatul kahul lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul manam ki de mom moy borom manam moy xale bi nga xamantene dafa te manam xale la bo xamne dafa teela mag mom na manam moy xale la bo xamantene genre prématuré la dafa voilà nga xamantene mom dafa bayyi xel dafa téla jël bopam responsabiliser bopam ndax la mu ne parce que dafa am lamine bo xamantene dafa bari lu muy laaj niki non dafa am xel mo xamantene da fay tak lu bari manam lool manam mom la wax ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma te subhanallah so xolé lu upp ci suñu diine ci batu ci laaj lay dik xolal alquranul karim rawati na bo deme ci suratul baqara bari na fa manam amna fa fukki place ci suratul baqara yo xamanteni yep yasalunaka lañuy wax yasalunaka yoy yep manam moy dañ la laaj dañ lay laaj lolou yep mun te sahaba ay radiyallahu ta'ala anhu niki nonu fasal ni nonu salafi manam tabi'i ak tabi'i rahmallahu aljami' ñom dañ daan faral di laaj di bari lo xamanteni dañ ko daan laaj seen serigne lolou mom mo waralon manam mom motax bo manam xam xam bi nga xamantene mom lañu amé motax keneen amé wu ko ci sen ginnaw bi nga xamantene jamono yu mujjii nit ñi dañoo gattañ bi ci manam sakku li nga xamantene mom moy xam xam bi rawati na jamono joju tamit amon na barke bo xamantene nekkon na ci loolu deug la waye yitte bi nga xamantene ñom defon nañ ko ci xam xam keneen da ko deful ci sen ginnaw loolu mom motax tamit yegguñu fi nga xamantene mom lañu yegg motax mu ne sa Abdul Lajna Aisha radhiyallahu anha faqultu maniko ma balul haid manam ana lan moy ndayu ki nga xam manam comme wolof non lay waxe manam ana lan moy ndayu aji ki gis mbeureug bi non la wolof di waxe manam ana lan moko waral manam ma balul haid ndax bal bok na ci li nga xamantene mom lay tekki manam waxuma nak bal bi tekki sante manam sante wa bal dafa am manam bo xamantene bal daf koy tekki manam mbir comme ni nga xamantene mom moy li alquran wax nan والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم مانام موم موي نيغا خامتاني نيوم نوي ني موي نيغا خامني گم نانيو يالا والذين آمنوا نيغا خامني دانو گم تي دگ وعملوا الصالحات تي ني جف جف جو باخ وآمنوا تي ني گم بما نزل تي ليغا خامتاني واتي نانكو لپ لو خامني واتي نانكو على محمد تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووتي لول سان دي الحق موي دگ من ربهم بيتوكي تي سن بوروم سبحانه وتعالى yalla ne ñooñu non nga xamne def nañu loolu gëm nañu te dindi def ju baax te top nañ li nga xamantene mom moy sunna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yalla ne kaffara anhum dalaleen faral dalaleen effacer sayyi'atuhum seen ñawte fi wa aslahat dana yewenal baluhum seen bir niki nonu manam li nga xamantene tamit bok na ci li nga xamantene mom la bal di tekki mom moy alladhi yakhthuru ala bali manam tay buñ nan li nga xamne mom mo rot ci sama xel lolu tamit manam da fay tekki manam lolu tamit da fay tekki bal manam bal tamit bok na ci li nga xamantene mom lay tek moy am xel kon manam kon bal mom moy am xel niki nonu tamit manam bal tamit dafa am lo xamantene daf koy tekki mom moy moy ak tax tax manam kon mo li mom moy ma balu lan motax lan moy mbir mi nga xamne motax al haid aji ki nga xamantene mom moy aji gis mbeureug gi waxon nañ ne la al